الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صلاة ورحمة وبركات خابر جب سرتنا إيمان داران طاعت عبادتي هم لا يقبل به خوي پروردگار موفق وسركوتو من كا لا دنيا و لا كارو بار معنا ولا قيامتي شا بختور روس بي من كا. وتاري يوم رو جمعه باسي ما فكانو اركان الحقوق والواجبات بماني تانية لا دنيا دا همو حقك واجبه برانبريتي هر کسی ما فکی ها به برانبر به ما فاید ریتیم ابی هر که جیب جیب که همو بشر لم خاله دا یکسانن نابی کسی که به دنیا ما فی ها به بلام ارکو واجبی لسر نبه اگر شتیوه ها بو او حالتی استثنائیو بزان لبر بيانويك او كسا ما فيك ادريتي بلام دواي حقك ياشتكي لناكري تنها خواه جل جلاله كزناتو ان دواي او اللي يبكى بلي ابي او ابكي او ابكي چونك متصرفي مطلق لملك خويا مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء خوي خالقا خوي بديه نرى بويستو إرادة ومشيئتي خوي چي ايو ايكا وهر چي رو اداو ابيت ابي إلا إرادة خوي لقلبه ومشيئتي خوي لقلبه. وكل شيء عنده بمقدار خوي پروردگار هموشتك بتقدير وباندازة دياري كردوه. بشر هر کام یک دوای ماف دکه ابی لپیش او واجب کهی جیب جی کرد بی لپیش او واجب اینجا ماف ورد گیرت یاد دریت نکری لپیش او بلای ماف کم بره اینجا واجب که جیب جی اکم. الواجب اولا والحق ثانیا. خوی پروردگار امری کردوه به انسان باش به لگل با کودای کی لدوای چی لدوای وی امری کردوا تنها ذاتی خوی بپرستین. و قضا ربک لا تعبدو الا ایاهو. خوی تو ای محمد خوی ایو ای مروف بریاری داوا هیچ معبوده کی ترتان نبی الا الله نبی. مباشرتا لدوای اما فرمه وبالوالدين احسانا. لقل دايكو باوك احسان بخرج بدن زور شاك بن لقل يانا زور ريزيان لي بقرن رعايتي دليان كن ما ينرنجينن. اوا خواهی پروردگار ما فکی دا با دایکو باوک ای که ارکی دایکو باوک واجبی دایکو باوک پیش اما فبدره جبجه بی بکره رعایتی مالو منال پرورده کردنی مالو منال پارزگاری کردن لمالو منال الرعاية والتربية والحفظ اما اركي باوكو دايكا انجا واجبك لسر منالكان كابيبا ما فبو دايكو باوك وبالوالدين احسانا دروس ابيب او باوكو دايكا واجبي خوان جيبا جينكا دلنيابا باخو امري شكرد بي باياسا داوشكا منالكي باجنا بي لقاليا منالكي خرابا بي لقاليا اوش حقيقتك لزماني پیشوا عمر اخوایلی رازی به پیوی هات شکاتی منالکی کرد و تیم گری منا لاره لگل ما لگم ناکا حضرت عمر نردی بشونیا کرکان بانکر وستی محاسبه بکا فرمی امیر المؤمنین مجاله اقصف کن تی فرمو و تی آیا بس باوکم حقی لسر من هیا یا منش حقم لسر باوکم هیا فرمی نه تویش حق لسر باوک دی فرمی دی ما فکانی من چیه بسر باوکم هوا فرمی اویا ان ینقی امه ابی دایکی کی باشی بو حلب جیری افرتی کی باش که با دایکی منالکی و ان یحسین اسمه ابی نارکی خوش و باشی لبنی و ان یعلمه القراءة والقرآن فیری خوانواری بکا فیری قرآنی بکا و تی دی گور ایمان دارن والله دايك ما افرته كي زنجيا دنيا بقريم نخاوي نباوي ننن كنا دوزمو نزانم كوي دوما لاينا نام جعل يعني قولانش قالونش رش سيم والله ولم يعلمني حرفا من القران يكفي تي قران فيرنك دوم بيشوا عمر لايك دو بلاي باو ككوا فرمي ضيعت حقه وتاتيني تشكو عليه ما في كركتت بيشل كردو هاتوي لاي من شكاتي ليكي دی خطبه هر با کودای که ما فی منالکانی جیب جیب که منالکان هر اوی نای پرستن چون که خواه اجازه اینه داوه ایتر لهموش دی که با کگیان و دای کگیان بی بیوردی زمانیان بلا مو با کودای که ما فی منالکانی هم پیشه لکن عقوبه ادرین با وی کوا منالکانی هم بیگوی یانکن دیاره بی امشتر لیکن نمو تو او با کودای که بیدینن عبادتی آنیه منال کانی آن نبل نه باوق اگر بیادین و عرقوار و قمارچیش به منال را بیار رزیلی بگری، آبیل جویب کا، آبیل بی امرین کا، لشتی کا کوا مخالفه خوا و دینی خوان کا و صاحب ما فی دنیا معروفه، بلام منوت مگر باوقودای که ما فی منال کانی آن پیشیل کرد عقوبه ادري باوي منال کی لجوی نکا. کریکار کاته کیش کار کریکاریک دروا لگل خوانی شکار ریکه و آیا کریکاری بله ای کم روزی بچن بسی 1000 دینار لیم پاری عراقیه بله لساعت چن و بون منال حاوی بیانیه و یا لهشتی بیانیه و تشویق عصر آو عقده کو ریکه وتن هشت عادیشی بو اکا 30,000 دیناری اداتی ایشکشی بود یاری کا بلوکت پی به مسربان جبلت پی اگر موا باخت پی اکیلم جو مالی جوگت پی اکم بسکیتت پی بارکم گلابت پی اجمیرم ایشکشی بی بود یاری کا کر ریکاوتن ام کری کارا بی 8 ساعت ایشی خویب کا انجا دعای دعوی 30,000 خویب کا نابی فیل لی بداو پیج لی بداو خوی بدزیت او بنای اوی تلفونی هکم و بنای اوی جگری خوام و بنای اوی کوا آرام با سر آو بنای اوی نیروش کم نکرد او اما نه رجایی نگری یعنی مجالی نداه با اوی فیل کلا اشی کبرا اگر نمستحقی معفکی نابی الواجب اولا والحق ثانیا قطابی اگر قطابی درسی خون سعی باشی کرد هولی دا حقیقی اوه به درچه ابیل امتحان درچه بازرگان اگر کسبی چاکو پاکی کرد امانتی پارست خیانتی نکرد مافکی اوه کوا قازانجی باشی دست کوا و نرخکی ثمنکی و خوی ور بگری لسرو تجارتی کوا کردیویتی مسلمان واجب لسريتي اطاعي اخوابك واطيعوا الله واطيعوا الرسول واعبدوا الله اقيموا الصلاه اتوا الزكاه كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت واتوا حقه يوم حصاده اما هم واجب الركضه من دون مسلمان لو رجعي بالغ وعاقل تيجين واجبات رومانتيكا اي ما افهمت شيء ان ينال فضل الله عز وجل ومثوبته رزا من دي اخوا فضل اخوا وبهشت اخوا ورزق عربون لدوزخ او حقكي تويا اي مسلمان كواجبك جيبا جيكر دو بريكو بيكي وقل لتشو وتم لتشو ابي واجب جيبا جيبكين دعي دعوي مافكين انسان بوينيا دعوة لهيج كسيبكا بل اوان باري تا واجب جيبا جينكا خالق القرآن أفرمي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إيمان داران إيوا أقر بشتواني خوابكم لسرديني خوابين الجواب كلمة خواب برسك نوا إن تنصروا الله ينصركم خاسرت أنا خا ويثبت أقدامكم بيتان جيجين محكمك دي قدبة واجب برامبر بحق تنصر الله ينصركم يثبت أقدامكم أجر لم تنصر الله أجر كارت بسر خواه وديني خواه ونبو لا ينصرك ولا يثبت قدمك خواه نصر دكا نجيجير بايدار دكا لآية كدراء فرمي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خواه حالي هج قلو ملتي ناقوري تا خویان حالی خویان نگورن اگر خرابن باش ببن اگر باشن باشتر ببن خوان ای گوره زر پرسیار کرده ما مسامن و دعای کرده با ام وزع باش نابه اگر خواه با دعا دنیای چا کرده ای پیسی باو نیکر یک مسلمان خیل للوتی و بی یک تیغمر مملکتی خواه با جه بیله پیسی باو نیکر دعاء أبي لقل عمل أبي دعاء بعمل خواب فلسه نايو بقروش نايو هر باليلي بيتو خواه سر من خي چون سر تخا خواه تنه دينارم بيتو چون ايدا خواه تنه قلمم بيتو چون ايدا خواه كوريكم بيتو چون ايدا إلا أبي معنوبي هول بدي رنج بدي تخالاب كي انجا دعاء بكي خواه دورو پروردگار او كات دعاء كا بمرج ايش بمرج قرايا كا خالكتر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أواني دلن بحق دلن الله پروردگاري إيمايا استقامتي شانية لسلام قصة نبري ريقر نبشتي ري نبلاي شرقا نبلاي غربا نبلاي زيدا نبلاي عمرا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ريك صراط المستقيم دقرن كيان في أمريكا جيبا جيكا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أما واجبة حق كيان تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ما فكيان ويا ملائكة دين بولايان بيانلين مترسنو خفد مخون إيما الدوستو بشتيواني إيوين او اخوا وعدي تداون بوتان جيبا جيكا الله فرمي ادعوني استجب لكم هوارم ليبكن داوام ليبكن ولاني دعا كانت انا دمو بلام بوي دعا تقرابي ابي مطيع اخوابي اتعي اخوابكي ابي ايمانت بخواها بي او دو ابي لقناها كان خود ببارزي او سي أبي خواردنت حلال به أو تشوار إنجا دعاكت قراء به إنجا دعاكت قراء به شريعة الإسلام دعاك لهمو كسك بربرسارتي وأركي خواهي جيبا جيبكا عبد الله كري عمر خواهي لرازي خواهي لرازي بأفرمي بيغمري خواه فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته همو تان بربرسارا بربرسارا لويل جرعات وتشاوديري هوايه فالإمام الذي على الناس راع بيشواء السروكو قوريقل مليكو باشاي ولات أو تشاوديرو برفرسيارا لو ملة مملكته وهو مسؤول عن رعيته لبردمي إخوة برسياري ليك لي آية زايع كردن يا باراستن آية برو بيش بردن يا فوتاندن. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل الراع على أهل بيته في أول مالوا أجر جنو منالي هبو أو شاو ديري أو مالو منالي وبر برسيارة بران بريان واجب على سري باريس غاريانك وهو مسؤول برسياري ليكري. والمرأة راعية في جنيش لمالي مردكيا لمالي مردكيا برسيارة على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم لمنالكان ولمالك برسيارة. وعبد الرجل خزمتكارو بندهيك واختي خويها بوا ايش برسيارة برامبر اوشتيوال جردسيا للروجي قيامتها برسياري ليكري. فكلكم راع همو برسيارا وكلكم مسؤول عن رعيته همو ما نبي واجبي خمان جيب جيبكي نقمن قوربم بلام يشنكم نقمن باوقبم بلام خرجنكم نقمن إمام بم بلام جيبم أمو مكانم نقرم من ما مستابم بلام درسنلم من دكتور بم بلام خزمتي ولادنكم أوه مسؤوليتك فوتالوه. لحديثة كترة بيغمر إخواته فرمي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. مسلمان براي مسلمانا نابي ظلمي ليبكا نابي تسليم بظالم استمكاري بكا هركسي لئيشو كاري برايك يا محتاجي برايك جيبا جيكرت كان الله في حاجتي خواه محتاجي أو دركا وهركسي تنقانيك لا بر لسركسيك في قرابي خواه لتنقاني دنيا وقيامت رزقاريك هركسي عيبو عاري برايك مسلماني دا بوشي قالي لينكر دا هولي لينا دا خواهي قولا لقيامتا دايدا فوشيو حياي نابا على رؤوس الأشهاد. إمام بخاري جراغتيو واجبات لإسلام زور لو أنا واجباتي مسلمان برامبر بدينكي برامبر بخواه وبيغمركي جرائلي كردني خواه وبيغمر عبادت كردني خواه قورترين واجبات لسر إيمان دار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس جنم بو عبادة دروس كردوا واجبي إيما أو عبادة إخوابكين إخلاص لعبدايتي كردنا إخلاص راس كردنو باق جيبا جي كردني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين جرائي الإخواب يغمر إخوابكين برانبر بما اوهي كوا خواهي قولة فضلي خواهي ارجيني بسرم عبدا لدنيايا ولقيامتا ولجهنم رزقاريكا وبهشتي اداتي ورزا من دي خواهي ارجيني بسريا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برانبر بواجب ارتعاي خواهي بيغمري خواه فوز عظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن او نهمو ما فكان كادرين بوك سيكوا اطاع اخواك. واجباتي توي مسلمان برانبر بخوت وبرانبر بخيزانك كيويس مسلمان دائما لهولا بي بو جرالي كبني باكو دايكي بو هلو جاردني هاو سريكي باش بو بارزگاري كردني مالو منالكي چاو ديريانكا متابعيان كا صلي رحمه خزمايتي بقيني يارمتي هجاران ونداران ين بدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بيغمري خواجة فرمي خيركم خيركم لأهلي أو واجبة واجبة برامبر بخزانك برامبر بأسرك باشترين هي أو أوه لقل خزانك إخويا باشد وأنا خيركم لأهله واجبي بيغمري خوا لهموان قورة تربو برامبر بمعلو خزانك لهموان باشتر بوا. واجبات ایماندار لکوملگاکیا برانبر با مجتمعی کتیایا درجی مسلمان ابی عنصر کی ایجابی به لکوملگایا سلبی نبی امر به معروف کاو نهی له منکر کا ابی ها کاریو یارمتی ندارانو خوان پدایستی کانو او ان انجام با خوای پروردگار بوجورا دوما ليكا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كواتابة إنسان لنا وكوم القايا إنسانك إيجابي به كاري تشاك بكا فرمان بشاك بكا خرافة نكا رقليل خرافة بكا قندل نبي رقليل قندل كاران بكا خوي نموني نمونه انسانی که دلسوز با کمالگاه که بی بدم نه بکرده و لا صلح حدیبیه یا غزوه حدیبیه باشترین نمونه با قدوه پیغمبری خواه پیشانی امتکه دا سی جار با صحابه کاناله سرطان تاشن چونکه نایلن روین با کعبه احرام من بستوه ریمان لیه گیره پیلن احصار یا محصر يك صحابه هل ناس يسري بتاشو نحلقك ان تقصيرك ان صحابه لصلح حديبيه بيغمري خو ابا مغمومي بدلي نارحت يتوانا خيمكي لو سفريا خزانكي كناي ام سلمى ابو لخدمتي ابو فرمي وشي بطاقتي تي ام سلمى شلون بطاقت نبم سابقوني اولين لمهاجرين وامصار اهلي بيعه لقيمنا كان لم هلصن فرمی قربان وام که برو لسره و برده دانیش حلاقه خود بان که با سرد بداشه ایتر هیچ بکز ملی بالفعل پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم روش لسر برده دانیش بانی کرده حلاقه که سری پیغمبری خواه تاشی پیغمبری خواه روش تو ناو خیمه که ایتر قصه نکر صحابه پلاماریان دا دم بتیخکانیان خریق بو ملی اکتریان بری و سوی عملی زور مهمتره لقصه او نه باسی گندلی اکلی نه اشتنی گندلی اکلی دنیای نخوش کردوه با چونکه کابره ابینی زرف فریده باسی جنگم با که کابره ابینی جگره و نرگله خواه باسی جنگم با خواه کابره ابینی هرچی با خوب بستانه پری کردوه لخطو شوشه بیره و عرق لولا و لوانه برپرسی دزگاو دایره یک بیو پارزگاری لما فی مروف و او بکا نرو بر ریو واجبات انسانی مسلمان برانبر به نشتمانه که پیویست انسان نشتمانی خوی خوش گرک بی بی پاریزه مالی عام پاریزه و اوی کوال سریتی جیب جیب که و اقیم الشهادت لله ابی شایتی حق بدا ابی بحق بلی حق بنا حقش بلی نا حق بچاک بلی چاکت کرد بخرابش بلی خرابت کرد بالا سر اوه زهنشی لیب کهوه واجباتی مسلمان برانبر به امه اسلامی و برانبر به گلی خوی پیویسته انسانی مسلمان گرنگی به امه اسلام بده دو کشه گوره هیه لدنیا لعالم اسلامی دو کشه زور گوره هیه گلی کرد لگل گلی فلسطین اوان لیمه داماوترین ایمه لوان داماوترین اوان خوانی هم زوره ایمهش خوان من زوره بلام خوانکانی اوان بسری انواله ورین خوانکانی ایمهش بسر من انواله ورین هیچ کسی کن لبیری آوانین رزگار من کن هر لم محرابه هر لم منبره بوم باس کردن و بوم گرانه و زانای گوره هندی ابو الحسن ندوی رحمتی خواهی لبه لسالي پنجا كان يد قشتك دكاب عالم إسلامية أرواب فلسطين أشهد لقو قنجو شبابي فلسطيني كوبيتوا برسياري ليك أنا لين يا الشيخ أبو الحسن الندوي بو رزقار من نابه بو قدس رزقاري نابه بو لم نهامتي رزقار من نابه كي رزقار من نابه ألي رولا كانم أزان بو رزقارتان نابه ألي إنه الله ألي قصيكتان بو أجرموا كريوش كيك آس كيك عفوا غزال آس كيك هبو لقو تانجيكا سجي راو فيلن تانجي لشوينه كابون بردوام ام تانجيا ام اسكي افرانت بلا نيجب روجي كان نزيك بويا ولي تانجيا كوتي باسكي كوتي تخوا مره بخوانات قرم بس يقسو لقلاكم وتي عادي طبعا ما قصير رمزيه وتي عادي وتي خوتو زاني من شن بقولم شن سريع وتي ادي والله وتي اي بناتو انا بتقرم اسكي كوتي اخر توبو اغا كد راكي بس من بوخم راكم آقا کدومی بوسته به بوستی؟ باز من آقا منیا پیام بله بوسته. ایم و آمان دیگه ما و فلسطینی کانو کرد کان. اگه این نوار رزگار من بیه گلابی سورا لکری. اگه این نوار سرباز که این نوار یک لقمان لیه دن من بنو ببینی شیو که. با چون که آقای گورترین آزاد نبی. پیاری خود نبی و کو اسکا که هرگز رزگارد نبی بخوا دجیلی تریش پیر بی حتاوابی نیچ من به هیچ نبی نه امو نه فلسطینی کار مسلمان بی با دعای خیرش بی دلی بسوتی با ملتا با امتا دلی بسوتی با امه اسلامی با بورما دلی بسوتی با فلسطینیانا با داماوانا با شعبی سوری ازانم چی لیکلی؟ نظامی ظالمی بشار اسد لیدا با برمیل پرکن لطی انتیو تا تورو زنن بریدن و بسریانا ادالکی لشعب که خوی او یک ترکیه لیدا او دو ایران لیدا او سی روسیا لیدا او چوار امریکا لیدا او پیند اوروپا لیدا او شش داعشیش لیدا او حود حود دستا سوریا و ایران کن 500,000 انسان کشراو لما ویم یبدو سالا هموشیل سوریا رزگارکم شعبی سوریا رزگارکم کوا رزگاری یعنی چی چونی رزگارکی لبره و مسلمان به زندو به ابی ام ملته ایمه دلمان پی بسوته ایمه مزگوتی ایمه خمخواری ام ملته بین ایمه نیلین گلایه کی لدارکانی برز بیتوا ایمه نیلین کولانکان پیز ببی ایمه نیلین آوان بزای بروا کارب آمان بزای بروا ایمه بین بردوام خمو خفت مانو بی کی امه اسلام کی گلی کرد رزگاری بیو با آواتو مرامی خوی بگا برانبر به انسانیت لدائره دین اروین دروا انسانیت گلانی هن مسلمان اجلین اچو سینوا استمیان لی اکلی ایانه اکلین ما في أنت يشيل أكلي واجب على سرمن دلمن بوانا بسوتي دفاع عن لب كين لسريان كين هو لسريان بين دن تنديد كين نار زايد دربرين بران برب ويك أكلي بابا ناوي ديني شو بران بريان بكلي باو كسيك أيكا ريشي دريش به بعملناه سيري في غمرة كتك سيري قسو قولو خالمك سيري في غمرة برزو برزة كتك أي عزيزم أي خوش شويستم لكوتايا پیغمبري خوا فرمي اگاتن لبه اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه كريكار برلوي عرق كي وشبته وكري كي بانه ناري تجماني بسرا بروا ابي برلوي عرق كي وشبته وكري كي بيتي پیغمبري خوا فرمي كريكار تويش إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إيش تكر بخت بيكا باد بيكا فعلي تيامكا دزي تيامكا غشي تيامكا بانانكت حلال بي پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اگاتان له جاران به وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم اگاتان لو تیرو پکوت و داما و برسیانه به آیا ایوا روزیتان بویا و سرکوتن بویا و دیگر ببونی اوانا و نبی پیغمبر خواه فرمی انا و کافل الیتیم فی الجنه هكذا من او کسیحتی و بخودک لباش دعوال پالیکین رفیقی منا من ولاه الله عز وجل شيئا من امر المسلمين فاحتجب من دون حاجتهم هركس اخوا كاروباري مسلماناني دايدس كاروباري انسان كان دايدس ديوارك دروس كل بين خوي اوانا پردي دروس كر سيطره دشباني دروس كر بيويسكاني جبه جنا كردن وخلتهم وفقرهم بفقيره يشتني و احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره خوي جورا ديوار لبيني خوي او ادروسكا خوي جورا پروردگار زرميلي الله سيني پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه انسان او حيوان او طير الا كان له بصدقه هر مسلمانه برخت ابنیجه یا زراعت ابشنی انسانی بالداری حیوانی لیب خوا خوا صدقی بوانوسه فرمانه که اولاد آودن قینه و فرمانه که خوا لخو من رازی کین فرمانه که ارکی سرشان من جیب جیب کین برلو ایدهای مافکان من کین کتایی و تارکم باچن دعوکاری گهینم دعوکاری یکم دعوکارم دکار بدستانی حریمی کردوسان زور زو بین بدم داوا و ما فی روای گلوا پیش اوی کار لکار بترازه و دست من درد چه اویش الیف بدابین کرنی موچه هر چوار منگه که سالی 2015 و بده برین سالی 2015 برینی تیه نده چون که خلق نیزانی و حکمت چی لجر سرایه اگر حکمت خوشی نیزانی و او مقصره لبرو جاره با موچه چوار منگه که نو دو یانزه و دوانزه دوزار و پانزه با کاملی بده لمن یک و دو با برین دست پیب که او کاته دو لسرطای دوزار و شانزه و فرعی با موچه سرجم فرمان برانی حریم لسروکی حریم و سروکی پرلمان و سروکی حکومت و همو کار بدستان همو فرمان بران کم بکریته و واسج لباسی باشا کوت بین امنه تا و انا بعقل نیا بلن ایبرین بلن دو ملیون کین به ملیونی ملیونی کین به پنسو ریگ بیلن بینن بسردلی او خلقوا بالو انا شیرین تر نبه کبرای نوت شئی سوت طلاق خواردو درو به بیلدوزر خول بای بسری انا به بشرو درونی درو به بیلدوزر خول بای بسری انا پوشری اثر در یعنی ابي حکومت ابي پارلمان ابي وزير كان قصيب كان شاخو جوي نبي امي لتحاليه بلاكاك اي برم هروا هيا بلام نبي لس 2015 لما نيك ودوا بيبرا چونك قيرانا ودروس بو نيو اي برواكا ونيو اي برواناكا سيام كمان دامو خاوان بيداوي سي تايبت موشا كان لسياسات هزار كم تنقلي او نبي لو كم تنبي او كمش نقلي توا باقي ويتر ببي خشتيك كخلكي ليزان ليبزانن كم بكري توا بلام لدم مليونو دوانز مليون كانوا دس في بكري ل 8 مليون كانوا ل 6 مليون كانوا دس في بكري لا دس في بكري تاغاتا مليونك او ببرن جاري او ببرن مين بو داما بو نابينايا بو كمان داما بو فيرجنا بو دايكي شهيده خالی کتر چاکسازی و بگجاچونی گندلی براسی دستی پی بکلیو همو تاکو حزبو کمپانیا و دستگاه کش بگریتو کسی لیه تره نکلی خالی کتر فرمان بران دست کنو با دوام با سالکی کتابیان نفوتی من لیره و لمن برو دواکم لسر جم مدیر و ماماسانی برس لبیانی و دست کنو با دوامی رسمی دوامی خودان کن ام ملتا لش سوسيا سالك من فوتاوا لحفتاو شوارا سالك من فوتاوا لهشتاو هشتا سالك من فوتاوا لكوروا سالك من فوتاوا بيكن بخاطري خوا من تنكرت اعتصام تنكرت نارزایت اندر بری بلان بار رولایم ملتا سرگردان نبی نیوی منالی هم خلق خریکا لیه خومی بوان جرامت هم منال چو ایشکا کبرای سیتی تادای لیفکا لبر دامایی رشتو کریه کاری بکا منال کبرای وانا نفسی نزم بوای سیتی تادای لیفکا همو من بپرسیارین ملا و معلم و دوکر و مدیر و همو من لبر او دوان دست فیفکن او ای چی بکن؟ مایکا مولاتی من یبین با حکمتا یک منی بینه اگر گوای او من چاگ نبو همو ملت برشت سر جاده همو ملت بید ما مسایانیش کندر کرمدانی تندرستی ملاکانی مزگل اتوانین بیانی دوام من هی دوام بکن بس دوائی نیورب کن سر جاده کن نارزای در ببرین دنگ برس کنوا اوی یواران هیتی بیانیان بید بیک او هموی دا نبرین لیکتری لدلت و پلپل نبین پلماری فلان خانون دین پنجره بشکرین و افزاین قدس من رزگار کردو کرکوک من رزگار کردو من دارم هر اوی هاولاتیان بگشتی اوش صبر تانه بی تحمل تانه بی دن بخو تانه بگرن اما دل سوزی با ملت بله همو کسی باوتو او سوریا من لینه بله من نشوه ولات من روی ملتیان روی کیانیان روی هزار صاحبیان با دروز بوی چیان بیارنیه با ملت دن بخویا بگری گرنگیش بند با کشتوکال گرنگی بند با عجلداری کریکاری تو رشه لما سوزه هر چی تان لدزیه لما علی خوتان لسربانکتان دبای با حل بین خریق بن عیب نیه و عار نیه چونکه ظروف زمانه و اروه ابی همو لایک هول بدین خواه لگنای منیوش خوش بی خواه اصلاحی حال من کهی خواه اصلاحی ام ملت بکهی خواه اصلاحی کربدستکان من کهی خواه گویان کهی تو باب بیسن خواه چایان کهی تو باب بینن خواه عقلیان کهی تو بواوی چاکو خلاب لیف جاب کنوا خواه بیان گری تو ناو ملت خواه حوشیان کهی تو ببرا خواه ملت حوشیار کهی تو لبلاو لآفات من پارزی خواه لنهامتی و لشر رزگار من کهی خواه نخوشه که زور دوائی دعا خیران یکردوی شفایان بدهی هر نخوشه هی لهر شوان خواه شفای بدهی هر ماله گرفتی ای خواه بحانه هاواریان او بروی هر ماله ندار و خرزار الفریان کهی هر کسی خواه هاوسرینی هاوسری باشی بدهی تی هر کس منالینی منالی صالحی بدهی تی خواه لی من خوش بی لی من نرنجی زلیری دستی ظالم من نکی خواه محتاجی مرد و نامردیش من نکی محتاجی خود من که بحلال خود خواه دنیا من که اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین